Isang proyekto ng World Health Organization, ang Project CONNECT. Ang layunin nito bukod sa pagtatala ng mga indigenous tribes ay naglalayon din na ilapit sa sibilisasyon ng mga ito upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa edukasyon, kalinisan, medisina at karapatang pangtao. Sa katapusan ng proyekto ay ibig ng mga namumuno ng Project CONNECT na magkaroon ng 100% literacy rate ang lahat ng tao sa buong mundo. Isang ambisyosong hangarin, ngunit may mabuting layunin. Pinasamahan sa matandang guide na si Mang Tobias, ang grupo ni Mike Montez, ang researcher na nakatuklas sa tribong kanilang pupuntahan, at ilang sundalo upang maproteksyonan sila sakali mang may mga rebelde sa kanilang pupuntahan. Ngunit, iginarantiya sa kanila ng kapitan ng barangay na 100% sigurado na walang mga rebelde o terorista na nananahan sa bundok at gubat na kanilang daraanan. Pero huwag pa rin kayong maghiwa-hiwalay, lalong huwag kayong magpapaabot ng dilim na hindi pa nararating ang Sitio Bantayan, anito. Nang maalala ni Mike ang bilin ng kapitan, ay napatingin siya kay Mang Tobias. Mahahalata ang pagmamadali sa kilos nito. Samantalang ang mga sundalong kanilang kasama naman ay hindi na nakampante mula pa nang umakyat sila kaninang tanghali. Pirming nasa gatilyo ng mahahabang baril ng mga ito ang mga kamay. Sa tuwi na ay malikot ang mga mata at alerto sa mga kapirasong kaluskos. Lalo na nang pumatak ang ika-apat ng hapon. Napalingon si Mike sa bandang likod nang biglang sumigaw si Hilda, ang isa sa dalawang nurse na kasama nila. Nakasalampak ito sa lupa at sapo ang kanang kamay. Hindi maipinta ang muka. "Bakit? Anong nangyari?" tanong ni Mang Tobias. "Papalubog na ang araw, kailangan na nating magmadali." Nadulas daw si Hilda at napahawak sa isang matalas na sanga ng kawayan. Nagdurugo ang palad nitong nahiwa. Yamot na yamot si Mang Tobias. Ngunit agad itong pinakalma ni Dr. Hidalgo. "Saglit lang ho ito, wala pang 20 minutes. Kailangan nang tahiin muna." "Wala na hong oras, pasensya na." Biglang inagaw ng isang sundalo ang antiseptic sa doktor at pinasirit sa kamay ni Hilda. May dinukot itong bandage sa medkit nito at basta na lamang itinapal sa sugat ng babae. Agad yung inalmahan ng doktor. Ngunit hindi niya ito pinansin. Mabilisan din itong pinaikutan ng gasa ang kamay ng babae para masecure ang benda. Pagkatapos ay mahigpit na ibinuhol. Inalalayan niya pa itong makatayo. "Tara na, mamaya nyo na lang tahiin ang sugat. Pasensya na ho kayo pero hindi talaga tayo pwedeng abutin ng dilim dito. Ako na po ang nakikiusap. Makisama naman tayo. Para sa ating lahat din ito." Makahulugang wika pa nito. Tinignan ni Mike ang name tag sa dibdib nito. Vera FS. Walang nakaimik sa kanilang lahat. Nagkapalitan na lamang sila ng nagtatakang tingin bago sumunod kay Mang Tobias na malayo-layo na pala sa kanila. Habang mabilis na naglalakad ay nilapitan ni Mike si Vera bago tinanong, "Sir, pwede ho bang magtanong?" Hindi man lang siya nito tinignan. Panay ang tingala at lingon nito sa paligid. "Basta ho makinig na lang kayo sa amin. Alam namin ang makakabuti. Huwag na ho sana kayong magtanong." Noon siya nito tinapunan ng tingin. "Tapusin nyo ng mabilis ang inyong trabaho at umalis na tayo rito." Hindi nakakibo si Mike. Namalayan na lamang niya na nagsisigaw si Mang Tobias sa unahan. May iwinawagayway itong puting tela habang panay ang hiyaw ng salitang hindi nila maunawaan. Marahil ay dialekto ng mga taga-Sitio Bantayan. Sa wakas, nakarating din sila. Maayos silang tinanggap ng mga taga-Bantayan at ng tribal chieftain ng mga ito na si Haring Ilog na Itim. Pinigilan nila na maghagikikan sa pangalan ng hari dahil siyempre pa itanda yun ng paggalang. Isa pa, ano ba naman ang alam nila sa pananaw ng mga ito sa maganda at pangit? Sa isip ni Mike ay kung ano-ano ng katarantaduhan ang idinudugtong niya sa pangalan ng hari. Ilog na itim? Ano yun? Kanal? Polluted river? Estero? Panay ang kurot niya sa braso para hindi mapatawa. sigurado siyang ganoon din ang nasa isip ng kanyang mga kasama, na animoy masunuring tupa, habang nakikinig sa sinasabi ni Haring Ilog na Itim. Maliban sa mga pangalan, ay napansin din nilang kakaiba ang lansa ng bawat naninirahan sa Sitio Bantayan. Namumula ang mga ngipin at mahahaba ang maruruming kuko. Mukhang hindi rin uso ang shampoo o suklay man lamang, dahil buhaghag at mabaho rin ang ulo ng mga ito. Mukhang mahina ang hygiene ng mamamayan ng Sitio Bantayan. Matapos ipaliwanag ni Dr. Hidalgo kung ano ang misyon nila sa pagpunta sa sitio, ay tila nagdalawang isip ang hari kung makikiisa ba ito sa kanila. Mahalaga raw kasi para dito na mapanatiling sikreto ang pag-iral ng tribo, para na rin sa kanilang kapayapaan. Pagsapit ng alas 6 o mas tamang sabihin na nang tuluyan ng lumatag ang dilim, ay pinutol na ng hari ang kanilang usapan. Iniatid sila nito at ng ilang kababaihan sa isang malaking kubo na nababakuran ng pinatulis na kawayan. Huwag na raw silang lalabas ng bakuran hanggat hindi pa pumuputok ang liwanag. Kung gusto raw nilang magluto, ay may karne ng baboy ramo na nakatapas sa kusina ng kubo. Sila na raw ang bahala. Humingi ito ng dispensa na hindi na sila nakapaghanda ng makakain dahil gabi na rin silang dumating. Maaga raw kasing natutulog ang mga mamamayan ng Sitio Bantayan. Bukas ng umaga na lamang daw sila ipaghahanda ng mga ito. Pagkaalis ng hari at ng mga kasama nito, ay agad na isinara ng mga sundalo ang bakod. At nagmamadali silang pinapasok sa kubo. "Chill guys, bakit ba lagi kayong nagmamadali?" ani Hilda. Salubong ang kilay nito habang inaalis ang benda ng kamay. "Gawin na lang ninyo ang trabaho ninyo bukas at umalis na tayo rito," tugon ni Mang Tobias. "Magluto muna tayo ng tapang baboy ramo. Hindi pa ako..." "Wag!" Halos iisang tao na pigil ng mga sundalo at ni Mang Tobias. Ikinagulat yon ng grupo. "Okay," panimula ni Dr. Hidalgo. "Kanina pa weird ang mga kinikilos nyo. Ano bang nangyayari talaga?" At tila bilang sagot ay bumasag sa kapayapaan ng gabi ang mga nakapangingilabot na ungol at huni sa buong paligid. Mayroon ding tila baboy na bumubunggo at sumisinga sa labas ng bakod sa side ni Hilda. Napasiksik ang nurse sa katabi nito. "Yan, ani Vera, ang mga nakatira dito, nangangain ng tao. Aswang, subukan ninyong lumabas nitong bakuran at pagpepiestahan kayo. Ngayon, yung nasa labas, naaamoy ang dugo sa sugat mo," itinuro nito si Hilda. "Ha? Ako? Ayoko!" Mangiyak-ngiyak na ang babae. Pagkatapos ay muling binalutan ng benda ang kamay. "Ano, makikinig na ba kayo sa amin?" tanong ni Mang Tobias. Walang nakakibo ni isa. "Huwag kayong mag-alala," wika ni Ortiz, isa sa mga sundalo. "Ang bahay na ito ay tuluyan talaga ng mga bisita nila. Kapag maayos na nagparito at nakitungo sa hari at sa mga katribo niya, ay hindi nila ginagalaw. Pero hindi pa rin tayo sigurado sa tapang baboy ramo na sinasabi nila. Alam niyo na," dagdag ni Vera. Walang nakapaghapunan sa grupo ng gabing yon. Samantalang sina Vera at Mang Tobias ay kumain ng delata. Para daw may lakas sila pagbaba sa umaga. Alas 4 ng madaling araw nang maalimpungatan si Mike. Naiihi siya. Bumangon siya upang sagutin sana ang tawag ng kalikasan nang kanyang maalala kung nasaan sila. Pinigil na lamang niya ang nararamdaman. Tutal naman ay mag-uumaga na. Mahihiga na sana siyang muli nang mapansing bakante ang kinapupwestuhan ni Hilda. Inilibot niya ang paningin at nakumpirmang wala nga ang nurse. Ginising niya ang mga kasama at pinaalam ang nangyari. Nagkagulo ang mga ito at nagsisihan ang mga sundalo. Agad nagpulasan ang mga ito para lumabas at hanapin ang nawawalang kasama. Ngunit paglabas nila sa kubo ay naroon at nakabantay ang buong tribo bantayan. hindi mahanap ni Hilda ang kapayapaan para matulog katulad ng kanyang mga kasama. Wala na ang mga kaluskos at huni, pero hindi mawala-wala sa isip niya na napapaligiran sila ng mga aswang. Ano ang kasiguraduhan niyang hindi talaga sila aatakihin ng mga ito? Hindi pwedeng naroon lamang siya. Kung kampante ang mga kasama niya, pues siya hindi. Habang wala pa ang mga aswang, ay kailangan niyang makalayo. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa kubo. Pagod na pagod yata ang kanyang mga kasama, kaya hindi na siya namalayan. Kahit pa nga ang mga sundalo, nilingon muna niya ang mga kasama bago lumabas at nagtatakbo papasok sa loob ng gubat. Wala na siyang pakialam kung abutin siya ng liwanag sa pagtakbo. Ang mahalaga ay makaalis siya sa bundok na yon, nakuta ng mga aswang. Sana lang ay may maligaw na mga trekkers at makahingi siya ng tulong. Habang tumatakbo, ay nakarinig siya ng mga kaluskos sa mga puno. May mga anino na sumasabay sa kanyang pagtakbo. Napaiyak na lamang si Hilda. Naalala ang kanyang kamay na may sugat. Naamoy na yata siya ng mga aswang at ngayon ay sinusundan. Ilang sandali pa nga at may dumamba na sa kanya at kumagat sa balikat. Sumadsad siya sa maputik na lupa at nagpagulong-gulong pa. Napasigaw sa sindak at sakit si Hilda. Narandaman niya na hindi lang isa o dalawa ang nakasakay sa kanyang likod, na kumakagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit ang tulong yatang dumating ay para sa mga aswang, dahil may mga huni ng ibon at baboy na dumagdag sa paligid. Siguradong katapusan na niya. Pinagsisihan niya ang pagsuway sa bilin ni Mang Tobias. Nakita niya ang mga pares ng mabalahibo at mamasamasang paa na papalapit. Ilang saglit pa at nawala ang mga nagpipiesta sa kanyang likod. Nang mag-angat siya ng tingin, ay naaninag niya ang mukha ng hari. Napatayo si na Mike nang makitang buhat ni Haring Ilog na itim si Hilda. Sugatan ito ngunit buhay naman. Nakita namin na pinagpipiestahan ng tribong kasamlang. Mabuti at mas marami kami, kaya hindi na nagtangkap ang manlaban ng kabilang panig. Paliwanag ng hari. May mga halamang gamot kami, ngunit baka mas mabisa ang inyong mga dala. Dahil na rin mas moderno ito. Sabat ng isang babae na nag-abot ng ilang dahon at ugat. Maraming salamat ho, wika ni Dr. Hidalgo. Ipasok na ninyo ang sugatan. Tawagin na lamang ninyo kami kung may kailangan pa kayo. Magkakatay kami ng baboy ramo at usa para sa pananghalian. May mga nilagang kamote at saging naman para sa almusal, sabi muli ng hari. Abot-abot ang pasasalamat ng grupo sa tribo. Nagboluntaryo ang mga ito na maghanap kay Hilda nang mawala ang babae. Baka raw kasi makainkwentro pa nila ang mga taga-kabilang tribo at mapahamak pa sila. Pinatunayan din ni Hilda na talagang iniligtas siya ng hari at mga kasama nito laban sa mga aswang na lumalapa sa kanya. Nabura ang takot nila sa mga taga-Sitio Bantayan, maging ang mga sundalo, dahil mga hayop lamang pala ang kinakain ng mga ito. Pinatunayan din ng tribo na kahit mga aswang ay may isang salita, hindi sila pinabayaan ng mga ito sa buong panahon ng pananatili nila sa sitio. Naituloy ang pagdodokumento sa kanila, ngunit hiniling ng hari na huwag na lamang sanang ilagay kung saan ang kanilang eksaktong lokasyon at kung ano sila. Hindi na raw kailangan ng mga ito ang tulong ng gobyerno, dahil kaya naman daw niya ang pamamalakad ng kanilang pamayanan. Iniiwasan din daw kasi nila na mapuntahan ng mga tagalabas, dahil mahihirapan na silang bantayan ng mga ito laban sa tribong kasamlang. Nang magpaalam na sina Mike, makalipas ang halos isang buwan, ay wala ni isa man ang tumawa o nagbanggit ng kalokohan sa pangalan ng Haring Aswang. Ang naroon ay panaypapuri at paghanga sa mabuting pinuno ng mga aswang.